जैसा बालक पाए सुभाए, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहड़ पिता गलला। पिछले औगण बख्श लाए प्रभु, आगे मार्ग पावे प्रभु, आगे मार्ग पावे। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा करा। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। कराए जो तुद पावे, सोई कराए जो तुद पावे, मोहे सियाणप कछु न आवे, मोहे सियाणप कछु न आवे। हम बारक तो शरणाई, हम बारक तो शरणाई, प्रभु आपे पैज रखाई, प्रभु आपे पैज रखाई, प्रभु आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। जी जंत तेरे ता डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावे सो करना, जे करावे सो करना, नानक दास तेरी शरणा। नानक दास तेरी शरणा, नानक दास तेरी शरणा। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता।